Hallo. Hallo. We zijn oh, tweede A5, wat leuk. Ja. Nou ja, we zijn live op Radio Pottenpoel. Hallo. Hoi. Ja, ik zit hier bijna. Sorry? Je zit niet te schaken, want nee, de schaken nee, wordt niet aangeraakt. Een van de meest gestelde vragen die we krijgen, denk ik wel, is zijn wij een anarchistische schaakclub? Nee, dat zijn we niet. Oh, vanwege dat dit een zet kan zijn. Ja, 2DA5, het festival, voor wie het niet weet, we zijn dus een activistisch festival, vindt elke winter plaats. En het heet 2DA5 en dat is vernoemd naar een schaakmove. Die, Ja. Ik heb het nooit, ik heb het eigenlijk nooit, Ja, daar is het inderdaad naar vernoemd. Het schijnt een heel strategische move te zijn. Ik ben daar niet zo heel erg goed in schaken, maar het is de tweede zet, dame naar H5. Oh, dus je eerste zet, we hebben hier een schaakbord, ik kan het even laten zien. De eerste zet zou dan bijvoorbeeld zijn, de pion van E2 gaat dan naar E4. Dan mag de ander een zet doen. En vervolgens als tweede zet doe ik de dame van D1 naar H5. Dat heb ik best vaak gedaan. Ja, nou, en dan als de andere speler dus niet zo heel erg slim was, dan zou dus ja, nu de koningsschaak staan. Ja. Dus dat is, daar komt de naam vandaan eigenlijk. Ah, oké, een slimme move. Ja. Ik heb hem gisteren uitgeprobeerd. Ik heb dat potje gewonnen. Oh. Dus het werkt. Het bewijs is geleverd. En zoals ik al zei, ik ben geen doorgewinterde schaker. Ik ben helemaal niet zo goed in schaken, maar ik heb wel dat potje gewonnen. Ja. Dus het werkt. Ja. Maar goed, dat is allemaal schaken. Dat is allemaal schaken, is festival. Nee, wij zijn een festival. Het gaat binnenkort weer gewonnen. Ja. Binnenkort in maart. Maart. Dus 1 en 2 maart. Het vindt dit jaar ook weer in Amsterdam plaats. Ja, vorig jaar was het de Rue Paree. Dit jaar hebben we de locatie nog niet helemaal rond. We zijn nog bezig, maar het wordt in elk geval Amsterdam. Ja. Het is officieel nog steeds een reizend festival. We reizen gewoon nu al 3 jaar achter elkaar naar Amsterdam. Omdat het gewoon steeds lastiger wordt om een geschikte locatie te vinden. Ja. We hadden wat gesprekken met een locatie in Utrecht en in Rotterdam. Ja, het is het uiteindelijk gewoon niet gelukt om dat op tijd rond te krijgen. Dus wordt het weer Amsterdam. Maar het vindt plaats in het eerste weekend van maart, 1 en 2 maart. Ja. De poster is uit. Die is heel erg mooi geworden. Ja. Fluorescerend roze, blauw. Ja. Nee, roze met roze, rood. Oranje-achtig. Niet oranje. Niet oranje. Nee, Times of Distress. Ja, dat is de slogan geworden dit jaar. Want ja, Times of Distress hebben we natuurlijk zeker. Ja. We hebben een verschrikkelijke overheid, een verschrikkelijke regering. Niet alleen in Nederland, maar ook eigenlijk in heel Europa en daarbuiten. Er worden oorlogen gevoerd in Gaza, in Oekraïne, in Soedan. Dus het wordt allemaal steeds erger. En daar moeten we meer verzet tegen gaan maken. En hoe maken we dat? Nou, dat wordt dus het thema van aankomend jaar. Weaving resistance. Ja. Nou ja, weven is natuurlijk wel dé manier om van losse draadjes een enorme stevige structuur te maken. Ja, ja dus dat lijkt me dat vonden we een mooie metafoor. Ja. Dus vandaar. Weet je. Ja. En is er al iets van een begin van een programma of zo? Wat is het idee? Er is een heel pril begin van een programma. Ja, ik kan er nu nog niet zo heel erg veel over zeggen. Ja. De aanmeldingen staan ook echt nog open. Dus vandaag of morgen dan zetten we ons aanmeldformulier online. En dan via de website 2dh5.nl. Kunnen mensen zich aanmelden om een workshop te geven. Ja. Er zijn nog heel veel plekken over. Dus, ja. Maar meld je wel snel aan, want ze zijn meestal toch wel vrij snel vol. We hebben een paar workshops inmiddels wel al bekend. En eentje is ook echt een kleding, de clothing mending workshop. Dus, dat is ook echt een beetje in het thema van Weaving Resistance. Ja. Nou ja, dat is best handig voor je als je zelf je kleren kan herstellen. Zeker. Ja, dat is ook een vorm van verzet. Hè? Ja, je hebt zelf inderdaad ook al kleding aan die daar maar inderdaad maar dat heeft niks met naaien te maken, want het zijn gewoon nietjes. Oh, nee, nou ja, nodig. Goed. Ja. Dit is niet nodig. Hey. Ja, ik als het werkt, dan werkt het toch? En ja. Ik denk, ja, ik moet daar wel wat veranderen. Als het werkt, dan werkt het. Ja. En het is beter dan telkens nieuwe kleding kopen. Ja. Want dat is, daar steun je ook alleen maar kapitalistische productielijnen mee. Dus ja. Ja, ja, kleding is best belangrijk, maar ja, goed, heel veel andere dingen ook. Dus ja, het is natuurlijk een heel breed festival. Denk zeker, ik. Ja. Ja, we hebben elk jaar weer tientallen workshops en lezingen en dingen. Ja, dat is woord en praktijk, een beetje. Zeker, ja, dat hebben we altijd zo gehad en dat gaan we dit jaar ook zeker weer zo aanpakken. Ja. En natuurlijk komt er ook toch activisme, dat je iets zeker, doet met zeker. Een idee. Ja, ja. Ja. En natuurlijk komt er ook aandacht voor het geestelijk welzijn. Dus er komt ook een feestje en er komt ook weer een popquiz. Ja, zo belangrijk, weet je. Want het is, kijk, we hebben zo'n boekenbeurs hartstikke leuk, hè, met al die boeken. Maar ja, mensen is net zo belangrijk als al die mensen er zijn. Zeker, zeker. Ja. Nee, dat, daar zijn we natuurlijk een festival voor. We proberen het zo uitgebreid mogelijk te doen. Dus we hebben ook ons marktje weer. Maar we hebben ook een feestje en we hebben ook workshops. En we hebben ook gewoon tijd voor ontspanning. Ja, nou, hartstikke goed. Was het heel druk vorig jaar? Het was vrij druk vorig jaar. Vandaar ook dat we dit jaar toch een beetje ons best doen om te kijken of we niet ergens een iets grotere locatie kunnen vinden. Want vorig jaar was het toch wel een beetje vol. Ja. Dat was wel een beetje problematisch. Ja. Maar, was hier ook een dingetje natuurlijk, want het barst hier vorig jaar ook uit. Ja. Nu hebben ze twee locatie erbij. Ja, dat is inderdaad, dat schept lucht. Ja. Dat is heel erg fijn. Ja, ja. Ja. Het is bijna een TH5. Ja, bijna wel. Ja. Nee, ja, dat is, dus we zijn op zoek naar, we waren op zoek naar een wat grotere locatie, die hebben we misschien ook gevonden. Ja, het punt is natuurlijk wel budget, want Ruparé was al vrij prijzig, een grotere locatie, ja, dan moeten we ook meer budget hebben. Maar plekken als ADM en zo, want ik wil die hebben natuurlijk ook, Ik kan niet zo heel erg veel zeggen over waar we op dit moment mee in gesprek zijn. Maar wellicht hebben we een grotere plek gevonden. Ja. Nou, als je goed. Dat is goed nieuws. Ja. Ja, want hoeveel. Zijn je nou een getal of niet? Nee, het zijn er geen getal, maar er. Ja, duizend? Was het? Nee, er was wel meer dan 1000. Tot zeker 1500 mensen dat er vorig jaar waren. Oh, jezus, ja. Dus het was inderdaad wel vrij. Laten we vooral blij zijn dat Amsterdam dit allemaal kan voortbrengen. Want kijk, er zijn hier ontzettend veel mensen uit ontzettend veel windstreken die echt niet de mogelijkheid hebben om dit soort dingen mee te maken. Nee, laten we vooral Amsterdam koesteren in zijn onderwereld. Nee, we zijn ook erg blij dat Amsterdam dat wel kan bieden. Maar we vinden het ook wel fijn om het ooit weer eens een keertje ergens anders ook te organiseren. Ja, natuurlijk. Want de charme van 2005 was natuurlijk wel dat het een reizend festival was. Ja. Dus als het even kan, dan willen we dat wel weer. Ja, we moeten het vooral in Groningen een keer of zo. Dat was inderdaad ook een van de steden die voorbij kwam, maar ja, daar was gewoon echt geen geschikte locatie. Mocht er Groningers aan het luisteren zijn die denken van, hé, maar je hebt ons niet gevraagd, mail ons vooral voor 2005, 2026. Leiden zit resistor, hè? Maar dat is toch ook niet zo heel erg groot, volgens mij. Nou, dat is leuk. Ja? Kijk hoor, dat is wel een grote. En die zijn echt super autonoom, die hebben alles zelf. Oké. Oké, ik ben. Die is toch even checken hoor. Of misschien dat je dan twee plekken. Dit is wel echt een hele mooie plek. Ik ben nogthans een katteker. Maar ik ben nogthans een katteker, een katwijker. Ik kom van de stad naast Leiden. Maar ik ken Leiden eigenlijk helemaal niet dan alleen maar het station. Dus, nou ja, wie weet komt daar nog een keer wat op. Ja, wie weet. Ja, die hebben ook zo'n mooi verhaal, hè, want die hebben dus een pand gekregen van de gemeente. Mm-hmm. Dat hebben ze voor elkaar gekregen. Ah, oké. Ja. En waarom? Omdat zij de best lopende weggeefwinkel van West-Europa hadden. Zo, oké. Okay. Echt netjes. Ja. Nou, dan moet ik daar zeker en daar konden ze weten niet omheen. Ja. Dat hadden zij voor elkaar gekregen. Mm-hmm. En dat was altijd druk. Okay. Echt altijd druk. En ze dus moesten echt tellen. Nee, niet meer dan 3 dingen tegelijk. Hoor. Want, maar dan, daar moeten ze ook mee uitkijken. Want dat doet me dan een beetje denken aan een mandril in Maastricht. En de mandril in Maastricht, dat was 2019 is dat ontruimd en toen was het 10 jaar heeft dat bestaan, dus 2009 is het gekraakt. Ja. En 2014 moesten ze daar uit en hebben ze ook van de gemeente hebben ze een ander pand gekregen. Uh-huh. Maar dat mochten ze wel maar 5 jaar gebruiken. Daarnaast zijn ze ook weggegooid en is dat pand vervolgens leeg. Nee, die zit voor elkaar hoor. Oké. Okay. En ze hebben er iets langer over gedaan om het allemaal eens voor elkaar te krijgen dan ze wouden. Okay. Corona en shit en zo, maar ze hebben het wel voor elkaar. Okay. Ze hebben het gewoon gedaan. Ja. Zonder geld. Ja. Okay. Nou ja, wel wat, ja, moest natuurlijk wel wat, maar ze hebben al het werk gewoon zelf gedaan. Nou ja, ik moet eens kijken. En dan kan je zo ver komen zonder veel geld. Is het ver van station Leiden? Nee. Oké. Okay. Ja. Nou. Ik verwachtte even, je gaat me nu ook precies vertellen hoe ik daar komen word. Nee. Ja, ik ben daar 1 keer geweest en okay, toen was ik ook te laat en stress en weet ik veel. Maar toen heb ik wel iemand gesproken daar. Ja, die was zo gigantisch bevlogen en die had alles meegemaakt daar. Oké. Dat is Resistor, dit is de tweede H5 en hier is de boekenbeurs. Ja. Heb je nog de hele dag eigenlijk? Ik heb het nu voorbij? Niet zo heel erg druk, nee. Het is nu niet zo druk meer als gisteren. Ja. Dus ook mensen die zoiets hadden van, nou, ik wil eigenlijk niet naar de boekenbeurs, want dat is super druk. Ja. Kom vooral vandaag, want vandaag is helemaal aan, niet zo heel erg druk. Ja, dus, ja nee. Maar misschien dat er later op de dag nog ietsje drukker wordt. Ik hoop het. Ja. Okay, nou. Maar we hebben nog genoeg flyers in elk geval. Hier, ja, neem een flyer mee. Ja. Ja, ik moet wel oppassen aan mijn natuurlijk, maar deze neem ik er graag mee. Nou, nou dankjewel. En, alsjeblieft. En veel plezier nog. Ja. Dankjewel.